1599 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 lutego, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Unijni ministrowie dyskutują o zmianach w polskim sądownictwie, tym razem bez udziału przedstawiciela naszego MSZ-u. GUS informuje, że rosną pensje. W styczniu średnie wynagrodzenie brutto wynosiło prawie 5 tysięcy złotych. W tym serwisie trójki także tłumy w górach. Żeby wyjechać kolejką na Kasprowy Wierch, trzeba być bardzo cierpliwym. 3 godziny czekaliśmy w kolejce, żeby kupić bileciki. O reformie sądownictwa w Polsce debatują unijni ministrowie. W posiedzeniu nie uczestniczy wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Polskę reprezentuje ambasador przy Unii Europejskiej. Dzisiejsza dyskusja o sytuacji w Polsce nie jest oficjalnym wysłuchaniem, a podsumowaniem tego, co na linii Warszawa-Bruksela działo się do tej pory. Szczegóły z sprawy zna Beata Płomecka. Polska, jak mówił wczoraj szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, oczekuje reakcji komisji na znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym. Zmiany do przepisów zostały wprowadzone zgodnie z oczekiwaniami Brukseli po decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja nie dokonała tej oceny. Chcielibyśmy, żeby uwzględniła tą naszą wolę odpowiedzi pozytywnej na oczekiwania instytucji europejskich. A Komisja Europejska skupia obecnie swoją uwagę nie na Sądzie Najwyższym, ale na postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy zadają pytania do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tak dziś mówił przed spotkaniem wiceszef komisji Frans Timmermans. Jeśli okaże się, że jest to strukturalny problem, że sędziowie są obejmowani postępowaniem dyscyplinarnym, bo kierowali pytania do Trybunału w Luksemburgu, komisja będzie musiała działać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I kolejne tematy w serwisie trójki. Branża paliwowa zaczęła informować Ministerstwo Finansów o problemach z wyłudzeniami VAT-u na paliwach od 2012 roku, wynika ze słów byłego wiceministra i szefa służby celnej. Jacek Kapica odpowiada na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Jak mówił, jedną z pierwszych firm, które zwróciły uwagę na ten problem, był Orlen, który wystosował pismo do mnie i do pana ministra Parafianowicza, sygnalizując w tym zakresie swoje zaniepokojenie tym, co się dzieje na rynku i nie bardzo jeszcze identyfikując to zjawisko dokładnie. Przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiS-u dopytywał, dlaczego między pierwszą informacją od Orlenu a propozycją zmiany przepisów upłynął prawie rok. Kapica odpowiedział, że tyle trwało badanie problemu. Zawsze w przypadku zmian prawnych Departament Merytoryczny, zanim podejmie inicjatywę legislacyjną, oczekuje jakby zwymiarowania zjawiska, zwłaszcza jakby przekazania jednoznacznego opisu, który by wskazywał, że czynnościami kontrolnymi nie można sobie poradzić. Tak samo ja w przypadku podatku akcyzowego działałem. Najpierw były stosowane instrumenty kontrolne, a w sytuacji, w której przekraczały skalę, podejmowane były działania legislacyjne. Były wiceminister finansów zaprzeczył, że był zakaz kontroli cystern z paliwem. Poinformował, że w ciągu roku odbywało się ich około 40 tysięcy. W czerwcu ubiegłego roku Sławomir Siwy ze Związku Zawodowego Celnicy.pl mówił, że w ostatnich latach, tu cytat, nie było woli politycznej, żeby zajmować się paliwami. Rosną pensje, informuje Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,9%, a płace o 7,5%. Według GUS-u w ubiegłym miesiącu średnie wynagrodzenie brutto w firmach, które zatrudniają więcej niż 9 osób, wyniosło dokładnie 4931 zł i 80 groszy. Te dane komentuje ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Zarówno płace i zatrudnienie miały odczyt wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych. Wydaje się, że ta presja na wzrost wynagrodzeń w gospodarce nadal jest silna. Na co chociażby wskazywało ostatnie badanie koniunktury NBP, w którym NBP twierdził, że wyraźnie na początku roku wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które planują podnieść wynagrodzenie. Kilka dni temu GUS podał dane na temat inflacji. Z nich wynikało, że ceny towarów i usług w styczniu wzrosły rok do roku o 0,9%. Piękna pogoda i w górach tłumy turystów, bo trwa jeszcze ostatni tydzień ferii. W Zakopanem kilkaset osób czeka w kolejce, żeby wyjechać kolejką na Kasprowy Wierch. 3 godziny czekaliśmy w kolejce, żeby kupić bileciki. Jutro i pojutrze ma padać, także stwierdziliśmy, że dzisiaj czekamy do bólu. Pogoda piękna, zachęcająca. Ba, no pewnie. Warto postać. Jest dobrze, warunki są jeszcze. Już nogi bolą i zjechałem. Bajka po prostu. Słoneczko, piękny śnieg, piękne opalanie. 2 godziny też właśnie z bratem zjeżdżałam. No a wczoraj tam na Morskim Oku byliśmy. Też właśnie fajne widoki. Widoczki są rewelacyjne, naprawdę. Piękne warunki. tylko jeździć. Według serwisu noclegi.pl w górskich miejscowościach liczba rezerwacji wzrosła o ponad 1/3 w stosunku do ubiegłego roku. W popularnych miejscowościach średnie ceny utrzymywały się na wysokim poziomie, powyżej 70 zł od osoby za noc. Największą popularnością cieszyło się Zakopane. Te informacje kończą serwis Trójki. Kolejne wiadomości o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A skoro o górach była mowa, tegoroczna zima w Karkonoszach, proszę Państwa, jest najbardziej śnieżna od 10 lat, donoszą służby meteorologiczne. W lutym odnotowano na Śnieżce 228 cm śniegu i więcej śniegu było tu wcześniej w 2005 roku, a tak wysoka pokrywa śnieżna utrzymuje się od nowego roku. Najsroższą od 10 lat zimę w Karkonoszach poprzedził, uwaga, co ciekawe, najcieplejszy od 100 lat rok w tym paśmie górskim, jak mówi meteorolog. Nie było w ubiegłym roku ekstremalnych temperatur w lecie, ale średnia temperatura roczna była wysoka. Tę informację polecam szczególnie tym, którzy nie wierzą w naukowe, udowodnione przecież, no właśnie, dowody na globalne ocieplenie, z którym mamy do czynienia. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i wschodzie, gdzieniegdzie rozpogodzenia, w północno-zachodniej połowie kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 6, najchłodniej nad morzem, około 10 stopni w centrum, do plus 14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja. Zapraszamy do Trójki, którą przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie czuwa Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Całe mnóstwo ciekawych tematów do 19, wśród nich m.in. niskie płace są najczęstszą przyczyną frustracji Polaków. Wskazuje na nie 40% ankietowanych. To jest ta rzecz, która najbardziej pana frustruje w życiu? Myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy, które frustrują. Nie jest to tak dobrze, jak powinno być. A pani? Jak jest z panią? Przeciętnie. Nie narzekam. Ale mogłoby być więcej? No zawsze może być więcej. A jak jest z państwem? 22 i 7 trójek. Nieśmiało polecam. Dzieci, proszę państwa, mają kłopoty z matematyką. I to nie jest tylko wniosek niektórych z nas, rodziców, ale także Najwyższej Izby Kontroli. Jak u was z matematyką? Trzeba nie temat na dziś. A dlaczego? Miałam się sprawdzian. A jak poszło? Nie poszło. Brak umiejętności po prostu, od małego. Pewnych rzeczy nie jesteście w stanie zrozumieć i tyle. Uwaga, to ostatnia szansa na zwykły plastikowy dowód osobisty. Od przyszłego tygodnia wnioski tylko o nowoczesny dokument biometryczny. Te dowody osobiste, które obecnie mamy, cały czas zachowują swoją ważność. Owszem, te osoby, które będą chciały mieć dowody z warstwą elektroniczną, będą miały taką możliwość, żeby je sobie wymienić. Natomiast absolutnie nie ma takiego obowiązku. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki także były wiceminister przed Komisją do Spraw VAT. Podatnik do organu celnego tylko pokazywał, że złożył deklarację VAT 7 i organ celny nie miał możliwości weryfikowania, czy ona była zgodna z prawdą, czy została faktycznie ten podatek opłacony. Niekoniecznie wszystkie organy w Polsce muszą mieć uprawnienia do wszystkiego. No i będzie jeszcze mój ulubiony kosmiczny temat. Księżyc blisko Ziemi w urodziny Kopernika to dzisiaj po 16.30. Spojrzymy w niebo. To jest złożenie i pełni Księżyca, takiej najzwyczajniejszej, i miejsca na orbicie, gdzie znajduje się Księżyc. To się nazywa perygeum. Dzisiaj mamy do czynienia i z perygeum, i z pełnią, więc ten Księżyc faktycznie wizualnie będzie trochę większy, stąd nazwa superpełnia. I to zdaje się około 16.50, kiedy dokładniej, na co dokładnie warto spoglądać w niebo, to jeszcze przed tym wydarzeniem, przed 16.50, bardzo szczegółowo Państwu opiszemy. To tylko krótki wybór tematów, które pojawią się w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. O kolejnych powiemy wkrótce. Proszę z nami zostać do 19. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Uwaga!

Piękny tekst, przesłanie, organek. Niby wszystko się zgadza, ale jakoś tak tej wiosennej energii brakuje w tym nagraniu. Tak przynajmniej mi się wydaje. Niemiłość to piosenka dnia w Trójce. 15 minut po 16. No to teraz będziemy liczyć. Proszę się trzymać za portfel. Zapraszamy do Trójki. W życiu najbardziej frustrują nas niskie zarobki. Taki wniosek płynie z badania opublikowanego dziś przez Big Info Monitor. Co ciekawe, wynagrodzenia w Polsce rosną. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, słyszeli to państwo w serwisie, w ciągu ostatniego roku przeciętna płaca poszybowała w górę o 7,5%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska nie była tym zaskoczona. Takie informacje, które pojawiały się pod koniec ubiegłego roku, że presja płacowa wygasa, były zdecydowanie przedwczesne. Wydaje się, że ta presja na wzrost wynagrodzeń w gospodarce nadal jest silna. Na co chociażby wskazywało ostatnie badanie koniunktury NBP, w którym NBP twierdził, że wyraźnie na początku roku wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które planują podnieść wynagrodzenie. Z jednej strony Główny Urząd Statystyczny publikuje dane, które mówią o tym, że płace rosną, a z drugiej państwo publikują raport, który pokazuje, że ludzie są niezadowoleni ze swoich płac. Polacy zdecydowanie powiedzieli, że najbardziej frustrującą dla nich rzeczą są zbyt niskie zarobki. Halina Kochańska, ekspertka firmy Big Info Monitor. Odpowiedziało w ten sposób aż 40% badanych i na zdecydowanie dalszym planie znalazły się takie odpowiedzi jak za małe mieszkanie, brak mieszkania, też niesatysfakcjonujące wykształcenie. To jest ta rzecz, która najbardziej pana frustruje w życiu? Myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy, które frustrują. Nie jest to tak dobrze, jak powinno być. A pani? Jak jest z panią? Przeciętnie. Nie narzekam. Ale mogłoby być więcej? No zawsze może być więcej. Bardziej tym, ile zarabiają, frustrują się kobiety. Mogłoby być lepiej od strony finansowej. Co to znaczy lepiej? Kobiety przede wszystkim potrzebują pójścia do kosmetyczki, wyjścia do kawiarni, spotkać się z koleżanką. Ja już bardzo mówię o takich naprawdę skromnych potrzebach kobiet. I na to nie ma pieniędzy. I na to nie ma pieniędzy, niestety. Jestem taksówkarzem. Moje zarobki w ciągu ostatnich lat spadły, więc no, nie mam powodu do zadowolenia. Ostatni mój klient przyjechał z Kanady i opowiadał, jak tam jest. Tam za godzinę pracy można kupić 15 litrów paliwa. Przeliczyliśmy tutaj, tego się nie da zrobić. Co państwo sądzą o tych badaniach? Ogólnie Polacy lubią narzekać. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka organizacji Pracodawcy RP. Jest niepokojący wniosek płynący z tego badania, że to jest aż 40% Polaków. Dane, które płyną przykładowo z GUS-u, wskazują zgoła co innego, że zarabiamy coraz to więcej. Pracodawcy szczególnie w ubiegłym roku musieli się zmierzyć z pewnego rodzaju szokiem, że jednak pracownicy zaczęli się upominać o wyższe płace. Także biorąc pod uwagę obecne koszty pracy, no, cały czas jest to perspektywa no, na pewno dla pracodawcy niepokojąca. Paliwo, zakupy spożywcze, no nie stać nas na tyle, co to w krajach zachodnich. Na coś nie starcza? No, na przykład na wycieczkę, żeby kupić sobie w domu coś więcej niż jedzenie. Wie pan co, nie zawsze starcza nawet na to jedzenie. Moim zdaniem wpływ na wynik tego badania ma również taka retoryka czy narracja płynąca również ze strony rządu, a także ogólnie z takiego wydźwięku w społeczeństwie, że żyje nam się coraz lepiej. Ale jeżeli przeciętny Polak spojrzy do swojego portfela, to się okazuje, że wcale nie jest tak dobrze, jak się mówi. Pani jako osoba z doświadczeniem ma poczucie niesprawiedliwości? Tak, mam. Mam, dlatego że po prostu no, osoby z wyższym stażem pracy, osoby doświadczone, powinna być ta praca i ta wiedza doceniana. A tak się nie dzieje? A tak się nie dzieje. Kuba Witkowski zebrał dla państwa te informacje. Być może przyczyną frustracji opisanej w raporcie jest nie tyle średnia pensja, no bo wiemy co z tą średnią, prawda? Niby średnia, nikt takiej nie widział. Nie tyle średnia być może, co najczęściej występujące wynagrodzenie. Takie najnowsze dane są za 2016. To najczęściej występujące wynagrodzenie, dominanta to się chyba tak określa, prawda? Wynosiło nieco ponad 2070 zł brutto, no to jak na rękę na etacie przeliczymy 1500 zł netto. No nie za dużo, sami państwo przyznają. Jedno proste pytanie mam, czy wystarczająco dużo zarabiam? Pytanie do państwa skierowane. 22,73, a teraz Myslowic z nagraniem o stosownym tytule. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko. wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Jeszcze nie spotkałem się z kimś, kto by powiedział, że zarabia za dużo. A żyję 40 lat na tym świecie. Ale wie pan, ja spotkałem się swego czasu z takimi badaniami, zdaje się, nie amerykańskich, tylko brytyjskich naukowców, którzy bardzo szczegółowo określili poziom bogactwa, po przekroczeniu którego, czy poziom miesięcznych dochodów, po przekroczeniu którego to poziomu człowiek przestaje być szczęśliwy. Oni to bardzo dokładnie wyliczyli. Nie pamiętam tylko dokładnie, jaki to był poziom. Zdaje się, zaczynał się gdzieś w okolicach, po przeliczeniu 10 tysięcy złotych netto na rękę, do pewnie około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli człowiek zarabiał więcej, po prostu z jakichś powodów przestawał być szczęśliwy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16:23. To skoro jesteśmy przy liczbach... Zapraszamy do Trójki. Dwuja. To najczęstsza ocena z matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Aż 42% sprawdzonych przez Izbę Szkół na świadectwie miało ocenę dopuszczającą. Według NIK-u przyczyna tkwi w wadliwym procesie nauczania. No właśnie, ciekawe, czy państwo zrozumieją, czego dotyczy lekcja matematyki w jednej z warszawskich szkół. I B, kształt jest mniej więcej tak. Jak wygląda jest minus 1? Teraz tu się nam przecięły, tu nam się przecięły. I szukamy, jakie współrzędne mają te punkty, jasne? Jak u was z matematyką? Troszkę nie temat na dziś. A dlaczego? Miałam się sprawdzian. A jak poszło? Nie poszło. Brak umiejętności po prostu, od małego. Pewnych rzeczy nie jesteście w stanie zrozumieć i tyle. Czy pani często stawia dwóje? Ciężko powiedzieć, czy tak często stawiam dwójkę. Myślę, że uczniowie nie przykładają wagi w liceum do swoich ocen. Anna Borkowska, nauczyciel matematyki w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie. Trzeba przejść z klasy do klasy, a to jak się zda maturę, to decyduje o dalszym życiu. Więc niektórzy nie inwestują czasu w ciągu 3 lat nauki, a dopiero tuż przed maturą siadają, żeby się douczyć. No tak, ale ta zdawalność z matury jest bardzo słaba. Ma pani jakiś na to sposób, przepis? Trzeba systematycznie się uczyć, a teraz na te już niecałe 100 dni przed maturą powtórki. Codzienne, intensywne. Co szósty uczeń nie zdaje matury z matematyki. Gdzie szukać winnych? Wśród nauczycieli? Wśród systemu? Wśród uczniów, którym się nie chce? W raporcie temacie dotyczącym przyczyn wymienia się nauczanie początkowe. Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Większość maturzystów z porażkami popełniało elementarne błędy arytmetyczne. To jest klasy 1-3. Według moich badań, a zajmuję się niepowodzeniami w uczeniu się matematyki za 40 lat. Mniej więcej co czwarte dziecko jest zepchane na ścieżkę niepowodzeń szkolnych. 25%, a w niektórych szkołach jeszcze więcej. To wina systemu. Jeżeli co szósty polski uczeń nie zdaje egzaminu maturalnego z matematyki. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Wniosek z tego wyprowadzamy jeden. Wymaga to rozważenia zawieszenia obowiązkowego egzaminu z matematyki dla wszystkich do momentu wypracowania takiego rozwiązania, które będzie nie zniechęcające, a zachęcające do nauczania matematyki. Matematyka na maturze będzie także częścią egzaminu gimnazjalnego. Dalej, jeszcze w tym roku ostatnim i oczywiście będzie na egzaminie ósmoklasisty. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Trudno oceniać jest poziom nauczania matematyki bez egzaminu maturalnego, tak, zwłaszcza w tej wersji powszechnej. Mimo całego szacunku do NIK-u z tezą zawieszenia matury, ja osobiście się nie zgadzam. Tak się składa, że zajmuję się też kształceniem nauczycieli. Zdarzają się panie, które nie robiły matury z matematyki. Kiedy na egzaminie mają mi opowiedzieć, jakie są regularności systemu dziesiątkowego pozycyjnego, co każdy ośmiolatek to umie, one mają z tym kłopoty. Jak człowiek, który sam nie umie, może nauczyć inne dziecko? Chodzi o to, żeby przeciwdziałać występowaniu niepowodzeń, uczyć nauczycieli lepiej i powolutku zdążyć ku dobremu. Ja nie mam problemu z matematyką, ale odkryłem to dopiero w liceum. Aha. Bo na przykład nigdy wcześniej nie lubiłem matematyki, nie byłem z niej dobry. Ale to co, kwestia nauczycieli? W liceum mam nauczycielkę, która przekonała mnie do tego. I co ona takiego robi? Przecież jak się da przekonać do matematyki? Może to po prostu na mnie zadziałało to, że ona chciała mnie nauczyć się matematyki i miała bardzo indywidualne do mnie podejście i powiedziała mi, że ja mogę umieć matematykę. I może to był element takiej zmiany we mnie, że dowiedziałem się, że matematykę mogę po prostu umieć. Według raportu NIK-u i ekspertów problem w nauczaniu matematyki tkwi też w źle przygotowanych podręcznikach. A o piętę achillesową wielu polskich uczniów pytała Paulina Kozion. Pan Stefan z Mielca, dziękuję i pozdrawiam, trafnie podsumował. 60% umie matematykę, a pozostałe 60% nie. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Up and down. Why does my soul?

Ja jestem nauczycielem. Kończyłam studia z wynikiem bardzo dobrym. Całe życie mówili, żeby się uczyć pilnie, pracować wiele. Swoją pracę dostałam od razu po studiach. To był też taki wyjątkowy w tej sytuacji, ponieważ bardzo dużo osób w moim roku nie znalazło pracy. Dużo było bezrobotnymi, dużo pracowało zupełnie jakoś inaczej. Myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi. Moja pensja w momencie przypracowania 3 lat wynosiła 1100 zł na rękach. Urodziła mi się córka, skończyła mi się umowa i w tym momencie zastanawiam się, czy jest sens dalej być jak ta siłaczka Przeromskiego i kiedyś na Grudzicę umrzeć, czy po prostu nie trzeba będzie szukać innego, nie? Przebranżowić się jakoś. No a pomimo tego, że bardzo lubię to, co robię i widzę, że, no wiem, że to jest po prostu zawód misją. Pan Bogdan zwraca uwagę, bardzo dziękuję za ten telefon. Pan Bogdan zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz, coś takiego, co myślę Państwo wokół siebie także bez trudu zaobserwują. Po prostu Polacy statystycznie bardzo ciężko pracują. Pan Bogdan pisze, że razem z żoną zarabiają wystarczająco, ale niestety nie za 8-godzinny dzień pracy. Jak słuchacz policzył, to około 1,5 etatu dziennie. Chyba mniej by było osób sfrustrowanych pensją, gdyby GUS podawał może zarobki netto, a najlepiej rozdzielił jeszcze dla kadry pracowniczej i kadry kierowniczej, bo myślę, że kadra kierownicza zdecydowanie podwyższa. Zdecydowanie taki problem obserwujemy. Statystyka, prawda? To jest ta nauka, która czasami zastanawiamy się, jak to właściwie działa. Niby pensja około 4000, ale nigdy w życiu takiej nie widziałem. Mediana być może w tej sytuacji byłaby odrobina lepsza. Za chwilę będziemy zaglądać w kosmos. Dwa tematy dominują w Państwa telefonach, mailach i SMS-ach. 71335@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Za wszystkie dziękuję, czyli matematyka, no i frustracja związana z wynagrodzeniami. Słuchacz połączył dwa tematy w jednym telefonie. też mam takie mieszane uczucia w stosunku do matematyki, ale dwa jej zastosowania nie ulega mojej wątpliwości, że są absolutnie potrzebne człowiekowi. W moim przypadku to jest zakres odejmowania i dodawania w zakresie od 3000 do powiedzmy minus 1000, bo tyle mam kredytu debetowego. No i druga sprawa w związku z tym wynikająca, umiejętność obliczenia wygranej w totolotka. N silnia łamane przez K silnia, N mniej K silnia. To jest N 49 elementów, K 6 elementów. Łatwo obliczyć, że to jest 13 milionów 800 tysięcy możliwości, czyli kiedyś wygram. Prościzna. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. To już niedługo, to już tuż po zachodzie słońca. Warto dzisiaj spojrzeć w niebo. Księżyc będzie dzisiaj wyglądał na większy i na zdecydowanie jaśniejszy. A dlaczego, to wyjaśnia Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. To jest złożenie i pełni Księżyca, takiej najzwyczajniejszej, i miejsca na orbicie, gdzie znajduje się Księżyc. To się nazywa perygeum. Dzisiaj mamy do czynienia i z perygeum, i z pełnią, więc ten Księżyc faktycznie wizualnie będzie trochę większy, stąd nazwa superpełnia. A jak myślisz, co może być na tym Księżycu? Księżyc to na pewno jest po prostu duży kamień. Na Księżycu może być dużo lodu. Bardzo dużo kraterów po różnych asteroidach. Kiedyś, jak byłyśmy małe, to rodzice mówili nam, że Księżyc jest zrobiony z sera. A co tam jest wobec tego? Mnóstwo kraterów, są morza zastygłej lawy. Wiemy, że kiedyś Srebrny Glob był bardzo aktywny. Dziś jest ostygłą skałą, dosyć zimną, nie wykazuje żadnej aktywności. Jest takim dosyć oschłym światem. Jeżeli chcemy szukać miejsca do życia naszego drugiego domu, to raczej nie będzie właśnie Księżyc. Tam panują trudne warunki, tak jak wiemy dziś, choć to naprawdę fascynujący obiekt, jeżeli chodzi o obserwacje z Ziemi. W taki sposób kierujemy teleskop na przykład na Księżyc. Przemysław Żołądek ze sklepu z teleskopami. Można zobaczyć Księżyc naprawdę, no, wedle potrzeb, albo cały, albo można się przyjrzeć nawet drobnym szczegółom. Widać kratery, widać nawet góry w kraterach, widać jak są zrobione wały kraterów. No to trochę taki romantyzm znika. No tak, współczesne teleskopy raczej pokazują pewną surowość Księżyca, ale jeszcze niedawno różnie myślano, nawet jest taki przypadek, kiedy to pewien naukowiec odkrył życie na Księżycu, które opisał jako, że tam słonie po prostu chodzą. Okazało się, że w starym drewnianym teleskopie myszy mu się zalęgły, no i wchodziły w pole widzenia. Fly me to the moon, let me play. Teleskop spoglądała Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. Bardzo ważna informacja od słuchacza. Drogowa dla tych, którzy podróżują na trasie Warszawa-Gdańsk. Ogromny korek w obie strony. Wypadek w Łomiankach, proszę Państwa, na tej wysokości ten wypadek. Do stolicy warto uciec w bok i to najdalej na wysokości miejscowości Sadowa. Bardzo dziękuję. Wypadek w Łomiankach. Skoro przy kosmosie jesteśmy, to pewnie Państwo zauważyli. Niedawno naukowcy ogłosili, że marsjański łazik Opportunity oficjalnie zakończył niemal 15-letnią misję po tym, jak uznano go za niedziałający. Pierwotnie zakładano, że będzie działał 90 dni. No i to było we wtorek, tydzień temu. We wtorek wieczorem NASA postanowiła po raz ostatni spróbować nawiązać kontakt z łazikiem. Jedną z ostatnich komend był utwór Billie Holiday, I'll Be Seeing You. In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. Children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day. In everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Perygeum to słowo na dzisiejszy wczesny wieczór czy późne popołudnie. Superksiężyc, jak pisze pan Tomasz, to bardziej nazwa niż obserwacja, bo gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy księżyc znajduje się w perygeum, apogeum, czy w którejkolwiek fazie pośredniej. Specjalista, widzę, pisze, bo jak dodaje pan Tomasz, różnica w obserwowanej tarczy księżyca to na zaledwie 0,07%. Bardzo dziękuję. Pani Ewa pisze w sprawie matematyki. Uczniom należy dać możliwość wyboru drugiego przedmiotu na maturze i trzeba myśleć o poważnej reformie szkolnictwa, przede wszystkim programów szkolnych i podejścia do nauczania. Wiele szkół wciąż jest na bakier z multimediami, a internet, jak wszyscy wiemy, to dzisiaj codzienność. Bardzo dziękuję za wszystkie maile i smsy. 71335zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. 13 minut do 17. Były podsekretarz stanu w resorcie finansów Jacek Kapica zeznaje dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Świadek pełnił swój urząd w trakcie dwóch kadencji koalicyjnych rządów PO i PSL-u. Jego zeznaniom w Sejmie przysłuchuje się Michał Fedusio. Jacek Kapica był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów przez 7,5 roku. Równolegle nadzorował też służbę celną. Właśnie pytania o ściągalność akcyzy, ale też o oclenie towarów zdominowały pierwszą część jego przesłuchania. Były urzędnik przypominał, że w 2008 roku sytuacja związana z funkcjonowaniem służby celnej była trudna, między innymi z uwagi na trwający tam spór zbiorowy. To miało również przekładać się na niższe wpływy z tytułu podatków, wyjaśnił świadek. W służbie celnej odebrano uprawnienie do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, co istotnie obniżyło możliwości przeciwdziałania przestępczości. Służba w swym zakresie miała tylko instrumenty kontroli administracyjnej, czyli tej jawnej sfery działalności, zarówno legalnej, jak i nielegalnej. Swoimi refleksjami po wysłuchaniu zeznań dzielił się w trakcie przerwy w przesłuchaniu szef sejmowego gremium śledczego Marcin Chorała z PiSu. Znane przysłowie mówię, że mądry człowiek liść ukryje w lesie, a jeżeli nie ma lasu, to mądry człowiek zasadzi las, żeby ukryć nim liść. W moim mniemaniu pan minister właśnie sadził las, no, czyli mówił o wielu szczegółach, sprawach stosunkowo nieistotnych z punktu widzenia meritum. Kiedy zacząłem zadać konkretne pytania, okazuje się, że nie za bardzo pamięta okoliczności, nie wie, nie znał skali problemu. Były wiceminister przyznawał, że Izba Celna miała kłopoty kadrowe i finansowe. Na tyle duże, że w pełni nie można było kontrolować drobnego handlu, na przykład przemytu paliw czy papierosów. Poza tym celnicy nie mogli w pełni weryfikować, czy od obrotu towarem odprowadzano należny podatek, wykazywał Marcin Chorała. Podatnik do organu celnego tylko pokazywał, że złożył deklarację VAT 7 i organ celny nie miał możliwości weryfikowania, czy ona była zgodna z prawdą, czy został faktycznie ten podatek opłacony. Niekoniecznie wszystkie organy w Polsce muszą mieć uprawnienia do wszystkiego. Mamy podział kompetencji. Była wymiana informacji z Urzędem Skarbowym. Jacek Kapica będzie jedynym świadkiem, który w tym tygodniu odpowiada na pytania posłów. Odwołano zaplanowane na jutro przesłuchanie Pawła Grasia, byłego rzecznika rządu oraz ministra z kancelarii premiera. Michał Fedusio, bardzo dziękujemy. A propos stawek, podatków, danin na rzecz państwa, pan Marek z Lublina pisze, proponuje podawać całkowitą kwotę zarobków, to wracając do tego, że nas niskie pensje bardzo w Polsce frustrują, całkowitą kwotę zarobków, czyli tak zwane brutto plus, to co jest po stronie pracodawcy, mówiąc krótko, a więc to co pracownik wypracowuje. Pracodawca przecież, jak dodaje pan Marek, nie bierze kredytu na składki, a pracownik musi to wszystko dla firmy wypracować. Słuszna uwaga, bardzo dziękuję. Serce i Barbara Wrońska. 9 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Z pozoru niczym się nie różni od starego, choć nowy dowód osobisty będzie miał warstwę elektroniczną, tak to się pięknie określa. O takie e-dowody będzie się można starać już od 4 marca. Stare dokumenty będą obowiązywać nadal, spokojnie, ale kiedy stracą ważność, trzeba będzie je wymienić już na te nowe e-dowody. Na razie wciąż można starać się jeszcze o dowody w dotychczasowej wersji, ale to już jest ostatni moment. Gdyby ktoś z państwa koniecznie chciał mieć jeszcze taki stary, tradycyjny plastik, uprzedza minister cyfryzacji Marek Zagórski. Wnioski online można składać do przyszłego wtorku do północy i informujemy tych wszystkich, którzy będą chcieli zrobić to na ostatnią chwilę, czyli w piątek, że taka możliwość złożenia wniosku w urzędzie będzie do godziny 11.30 w piątek. Nowy dowód będzie miał w tej warstwie elektronicznej 3 certyfikaty. Mariusz Kujawski, kierownik projektu e-dowody MSWiA. Pierwszy to będzie certyfikat bez PIN-u do potwierdzania obecności, czyli po przyłożeniu dowodu będzie potwierdzenie, że w danym czasie i miejscu byliśmy. Taki ślad po nas. Tak. Drugi certyfikat, mocniejszy, identyfikacji i uwierzytelniania, zabezpieczony 4-cyfrowym kodem PIN. Ten certyfikat będzie umożliwiał logowanie się do różnego rodzaju usług, serwisów i będziemy mieli jeszcze trzeci certyfikat, który będzie zabezpieczony 6-cyfrowym kodem PIN i będzie miał moc podpisu osobistego w kontaktach z administracją publiczną oraz w kontaktach z innymi podmiotami, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Chodzi o nasze dane. Jak je zabezpieczyć w przypadku nowych e-dowodów. Marcin Maj, bezpiecznik.pl. Mają być stosowane PIN-y. Tak. Tak więc to będzie trochę inna sytuacja niż z kartami zbliżeniowymi, jednak będzie ta dodatkowa autoryzacja czynności wykonywanej z tym dowodem. No i zakładam również, że urzędnicy będą patrzeć, kto tego dowodu używa. Będzie zdjęcie też. Wiele osób dziwi to, że w momencie, kiedy odbieramy nowy dowód, to czasem nie okazujemy starego, a mimo to urzędnik go wydaje, ale to dlatego, że urzędnik ma w tym momencie przed oczami na ekranie nasze dane z rejestru PESEL. To mogą być różne nasze stare zdjęcia, nawet opisy te, które były w starych dowodach, typu oczy zielone, wzrost taki a taki.